Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska. To była noc modlitw i czuwania przed kanonizacją dwóch papieży. Za chwilę o tym, co teraz dzieje się na placu Świętego Piotra w relacji naszego reportera. MSZ i MON działają, ale grupa międzynarodowych obserwatorów wciąż w rękach prorosyjskich separatystów ze Słowiańska. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o śmiertelne potrącenie dwóch nastolatek na Lubelszczyźnie. Był pijany. To była długa noc w Rzymie w przeddzień kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W wielu miejscach Wiecznego Miasta odbywało się czuwanie modlitewne. Polacy zgromadzili się na jednym z najpiękniejszych placów, Piazza Navona. W Rzymie jest nasz specjalny wysłannik Marcin Pośpiech. Powiedz, Marcinie, co teraz dzieje się w samym sercu wydarzeń, czyli na placu Świętego Piotra. Od samego rana, właściwie jeszcze w nocy, w miejscu, w którym teraz jestem, czyli na końcu ulicy Via della Conciliazione, która wprost prowadzi do Bazyliki Świętego Piotra, gromadzą się nieprzebrane tłumy. Droga tutaj na miejsce, którą zwykle pokonywałem w 20 minut, dzisiaj zajęła mi ponad godzinę. W okolicach Zamku Anioła widziałem ludzi leżących na trawnikach, na karimatach z plecakami. Teraz pielgrzymi powoli budzą się po tej długiej nocy czuwania modlitewnego. Po niektórych widać zmęczenie, ale też radość, że wreszcie ten najważniejszy moment jest już blisko. Tak mówi pani Krystyna, która do Rzymu przyjechała z Bytomia. Przykryta śpiworem, bo zimno. Udało się zdrzemnąć. Jesteśmy tutaj od 6 wieczorem wczorajszego dnia. Zdrzemnęłyśmy się 3 godziny i czekamy do 10 cierpliwie. Nie przedzieramy się, bo jest gęsto i mamy telebim, dobre miejsca i czekamy na uroczystość. A na razie nad Rzymem pochmurne niebo, nie pada, ale jest dość chłodno. Dziękujemy, to był Rzym i Marcin Pośpiech. Kolejna relacja naszych specjalnych wysłanników na uroczystości kanonizacyjne za godzinę. Transmisje w uroczystości z Watykanu, msze, wystawy, piknik rodzinny. W ten sposób warszawiacy mogą świętować kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Uroczystości rozpoczną się już o 9, czyli jeszcze przed mszą papieską, a szczegóły zna Grzegorz Maciak. W stolicy zaplanowano wiele uroczystości, dzięki którym można uczestniczyć w tym wydarzeniu. Już o godzinie 9 w Centrum Opatrzności w Wilanowie zostanie odprawiona msza przygotowująca do kanonizacji. Piotr Gaweł, prezes Centrum Opatrzności. Od godziny 10 przed telebimem będzie można zasiąść i oglądać transmisję z Watykanu, a od około godziny 12.30 rozpoczynamy grę rodzinną. Wszyscy jedziemy do Rzymu. Atrakcją pikniku rodzinnego będzie też wystawa na wysokości 26 metrów. Można także przyjść na plac Piłsudskiego. Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli JP2. Na placu Piłsudskiego jest możliwość zobaczenia transmisji z Rzymu. Ci wszyscy, którzy w 2005 roku się zatrzymali, cała Polska wtedy stanęła. Powinni być na placach, powinni tego dnia właśnie pokazać, że są dumni z papieża Polaka. O godzinie 15 warszawiacy będą mogli podziękować za kanonizację na mszy przy figurze Jezusa Miłosiernego na Woli. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Polskie MSZ i MON wzywają prorosyjskich separatystów do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia porwanych na wschodzie Ukrainy międzynarodowych obserwatorów wojskowych, a wspólnotę międzynarodową do wzmożonych wysiłków na rzecz ich oswobodzenia. Oba resorty zapewniają też, że podejmują wszelkie możliwe działania na rzecz uwolnienia Polaka. W rękach separatystów ze Słowiańska jest 13 osób, wśród nich polski oficer. Prorosyjscy bojownicy deklarują, że są skłonni wymienić zatrzymanych na swoich towarzyszy aresztowanych przez władze w Kijowie. Lider separatystów, samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow, zapewnia, że wojskowi są w dobrej kondycji. Wyjaśnia, że przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, więc są więźniami. Informuje, że rosyjskie władze nie kontaktowały się z nim w sprawie przedyskutowania uwolnienia obserwatorów. Wczoraj Moskwa zapewniała, że pomoże w ich uwolnieniu. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o śmiertelne potrącenie dwóch dziewczynek, 12-latki i 13-latki pod Łukowem. Kierowca nie udzielił im pomocy i pieszo zbiegł z miejsca zdarzenia, mówi Marcin Jóźwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Kilkanaście minut po wypadku został zatrzymany jeden z mężczyzn, jak się okazało, pasażer pojazdu. O 4 nad ranem został zatrzymany kierujący pojazdu. W chwili zatrzymania obaj mężczyźni znajdowali się pod działaniem alkoholu. Obaj mężczyźni są w policyjnym areszcie. Od dziś kolejne remonty torów i kolejne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Ze zmianami muszą się też liczyć m.in. pasażerowie korzystający z tak zwanej trasy skierniewickiej, mówi Maciej Dudkiewicz z Polskich Linii Kolejowych. Prowadzimy roboty mniej więcej na połowie długości całego połączenia z Warszawy do Skierniewic. A najbardziej intensywne prace obejmą dworce w Grodzisku i w Pruszkowie. Są też dobre wiadomości. Od dziś krótsza będzie podróż z Warszawy do Gdańska, bo właśnie zakończono kolejne prace modernizacyjne, wyjaśnia prezes PLK Wojciech Folejewski. W tym rozkładzie jazdy pociąg z Warszawy Centralnej do Gdańska Głównego pojedzie trasą tą najkrótszą przez Iławę Malbork-Tczew. Pojedzie z czasem 4 godziny 12 minut. W nowym rozkładzie pojawi się też więcej pociągów z Warszawy do Krakowa. Będzie ich 24. To był serwis Trójki. Najładniej będzie dziś na wybrzeżu, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, ale chłodniej, tylko 14-16 stopni. Na pozostałym obszarze na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz, najwięcej opadów na Podlasiu. Po południu wszędzie spodziewane są burze, ale za to ciepło, przeważnie od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Wanna get there, wanna get there. Don't minut po 7. Witamy Państwa serdecznie w dniu szczególnym, w dniu kanonizacji Jana Pawła II, a także jego poprzednika Jana XXIII. W mszy kanonizacyjnej dwóch papieży weźmie udział dwóch ich następców. Papież emeryt Benedykt XVI i papież Franciszek. Wszystko, jak wiemy, rozpocznie się o 10:00 w Watykanie i do 10:00 w Trójce. Specjalne wydanie audycji porannej. Zmieniliśmy nasz układ programu i tak będzie dziś do 10:00. Specjalne wydanie porannej audycji. Będziemy w Watykanie, będziemy w Rzymie. Połączymy się z naszymi specjalnymi wysłannikami. To już niedługo. Dzień dobry. Followed by princes and princesses, there were future power people throwing love to the loveless, shining a light 'cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. You know that racism in our modern future kids can only lead to no good. And besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so we can be fine. And then the blue riders will say it's all to do with drugs, women, gentlemen, but when your love. Change your mind, I'll do anything to make the world peaceful, just to make life wonderful. I will drown all your sorrows in a future love paradise, a future love paradise. Trójka, audycja poranna, 15 minut po siódmej. Specjalne wydanie porannej audycji z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. No i zgodnie z obietnicą przenieśmy się teraz do Rzymu. A tam nasi wysłannicy przy Zamku Anioła, przy Via della Conciliazione, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Zapytajmy na początek o to, co jest bardzo ważne dla pielgrzymów, którzy wybrali się do Rzymu w ten dzień, czyli o pogodę. Wczoraj trochę padało i te obawy o pogodę były. Dziś chyba takich obaw nie ma, a pielgrzymi wciąż idą. Wszystko to prawda, co powiedziałeś. Teraz niebo nad Watykanem jest zasnute chmurami. Przed chwilą patrzyłem na termometr, 16 stopni. Na szczęście nie pada deszcz, chociaż różnie to może być, patrząc na te chmury. One nie wyglądają, powiem szczerze, za dobrze. A jeżeli chodzi o pielgrzymów, kiedy kilka minut przed piątą szedłem tutaj na miejsce na ulicach Rzymu, widać było już zorganizowane grupy wiernych. Teraz okolice Watykanu są już nimi całkowicie zapełnione. Wiele osób podchodziło tutaj do miejsca, gdzie są dziennikarze, pytając, czy jest jeszcze szansa na dojście do placu Świętego Piotra. No, w tym momencie jest to już jednak niemożliwe. Wielu wiernych, którzy tutaj do Rzymu przybyli na uroczystości kanonizacyjne, obejrzy je na telebimach. Wielu nie może liczyć nawet na to. Podchodzą do nas, prosząc o pomoc, pytając, czy my nie mamy jako dziennikarze czasem dostępu do przekazu telewizyjnego. Po pielgrzymach widać też ogromne zmęczenie. Rozmawiałem przed chwilą z kobietą, która mówiła, że w tym miejscu, czyli właśnie na końcu ulicy Via della Conciliazione, która wprost prowadzi na plac Świętego Piotra, jest już od wczoraj, od godziny 17, więc jest to wiele godzin i niestety ona także nie zobaczy zbyt wiele, ponieważ tutaj w pobliżu nie ma telebimów, a z tej odległości, biorąc pod uwagę ogromny tłum, niewiele widać. Dodam jeszcze, że włoskie i watykańskie władze szacują, że na mszy kanonizacyjnej, weźmie udział od 500 do 800 tysięcy osób. Ona zacznie się o godzinie 10. O 10 się wszystko rozpocznie. Marcin Pośpiech z ulic Rzymu, ale przenieśmy się teraz do auli Pawła VI, do centrum prasowego. Tam jest Marcin Gutowski. Dzień dobry, Marcinie. Kłaniam się. Ty jesteś tam od rana. Jak słyszeliśmy, ciężko już dostać się na plac Świętego Piotra, to praktycznie już niemożliwe, ale widziałeś moment, w którym ten plac został otwarty dla wiernych, kiedy oni mogli wejść na ten plac. Tak, byłam o 5:30 w miejscu, gdzie zaczęto wpuszczać napierający tłum na plac Świętego Piotra. Szło to całkiem sprawnie, trzeba przyznać. Nie to, że obyło się bez prób forsowania kordonu karabinierów i wolontariuszy, przeskakiwania przez bramki i awantur z policją. Niektórzy przewracali się, biegnąc, by zająć najlepsze miejsca, narażając się na stratowanie przez napierający tłum, ale w porównaniu z beatyfikacją Jana Pawła II sprzed 3 lat było naprawdę spokojnie. Służby porządkowe radziły sobie doskonale, falami wpuszczając kolejne grupy na plac Świętego Piotra. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu w tej części placu, którą jestem w stanie dostrzec, w tej przedniej części placu, tej najbliżej Bazyliki Świętego Piotra, były wolne przestrzenie. Teraz jest ona już całkowicie zapełniona pielgrzymami, którzy czekają na uroczystość kanonizacji. Sama msza, jak mówiliście, ma się rozpocząć o 10, ale poprzedzi ją specjalne nabożeństwo, podczas którego odmówiona zostanie koronka do Bożego Miłosierdzia. Dlaczego właśnie ta modlitwa? No dlatego, że dziś Kościół świętuje niedzielę właśnie Miłosierdzia Bożego, święto, które notabene ustanowił Jan Paweł II w roku 2000. Po tej wprowadzającej modlitwie litanią do wszystkich świętych tradycyjnych rozpocznie się sama msza kanonizacyjna. Najpierw w liturgicznym dialogu z papieżem Franciszkiem prefekt Kongregacji do Spraw Świętych, kardynał Angelo Amato, poprosi Ojca Świętego o włączenie Jana XXIII i Jana Pawła II w poczet świętych. Później Franciszek jedną wspólną dla obu błogosławionych formułą kanonizuje swoich poprzedników, a następnie odprawi mszę dziękczynną za dwóch świętych papieży. Czego będą patronami? No, spekuluje się, że Jan Paweł II może zostać patronem rodziny. Trudno to potwierdzić, bo na razie nie wiadomo, co papież Franciszek powie w homilii kanonizacyjnej. Nie mamy nawet jeszcze oficjalnego tekstu tego przemówienia. Zresztą gdybyśmy je mieli, oczywiście nie moglibyśmy jeszcze zdradzać tego, o czym Ojciec Święty będzie mówił. Czekamy z niecierpliwością na słowa Franciszka na temat dwóch jego poprzedników. Dowiemy się oczywiście w trakcie mszy kanonizacyjnej. W tle słychać głosy, wiele osób mówi. Jesteś w centrum prasowym, wielu dziennikarzy? Przyznam, że chyba jeszcze nie wszyscy dotarli, chociaż zdecydowanie więcej niż jeszcze wczoraj i w piątek, ale są jeszcze wolne stanowiska. Niewykluczone, że mieli też problem z tym, żeby tutaj się dostać niektórzy dziennikarze. Ja przyznam, że przy jednej z bramek, przy jednym z posterunków karabinierów spędziłem po piątej rano ponad pół godziny, ponieważ no, taki dostali rozkaz, takie służby porządkowe dostały wytyczne, żeby nikogo akurat w tym czasie nie przepuszczać. No i przyznam, że było trochę nerwów, czy uda się połączyć, czy uda się dotrzeć. Udało się, tego życzę też innym kolegom dziennikarzom, którzy chyba jeszcze nie doszli do centrum prasowego. Dziękujemy. Marcin Gutowski, Aula Pawła VI, Centrum Prasowe, wcześniej Marcin Pośpiech, nasi specjalni wysłannicy, z którymi dziś w specjalnym wydaniu audycji porannej będziemy się łączyli wielokrotnie. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. 25 minut po siódmej, kanonizacja Jana Pawła II i Jana 23. No właśnie, Jan 23, czyli Angelo Giuseppe Roncalli. Kim był i co ważnego zrobił dla Kościoła, o tym z watykanistą, profesorem Alberto Melonim, rozmawiał ksiądz Krzysztof Ołdakowski z redakcji katolickiej Polskiego Radia. Kim był Angelo Roncalli w momencie wyboru na papieża? To il Papa. Già nel 56 un ambasciatore italiano, l'ambasciatore Mameli, aveva indicato in un rapporto che Roncalli era il candidato forte. Już w roku 1956 ambasador włoski Mameli w pewnym raporcie donosił, że Roncalli jest mocnym kandydatem podczas kolejnego konklawe, ponieważ łączy w sobie doświadczenie dyplomatyczne z pracą apostolską. W rzeczywistości Roncalli w opinii publicznej był w tym momencie bardzo niedowartościowany. Jego droga była trochę absurdalna. Przez kilka lat był sekretarzem wielkiego i bardzo sławnego w swoim czasie biskupa w Bergamo, arcybiskupa Radini Tedeschi. Był również żołnierzem podczas I wojny światowej jako kapelan w armii włoskiej. Potem, po doświadczeniach ze światem studenckim, rozpoczął pracę dyplomatyczną, do której nie musiał kończyć żadnych studiów. Sam chciał uczyć historii Kościoła i patrologii. Wysłano go do Bułgarii, gdzie miał zostać przez 6 miesięcy, a pozostaje 10 lat. Proponuje się mu przeprowadzkę do Turcji, on zaś odpowiada, że przez posłuszeństwo jest gotowy przenieść się nawet do piekła, ale w gruncie rzeczy nie czuje się zaszczycony. Pomimo to zostaje wysłany do Turcji na 10 lat. Przechodzi z jednej z ostatnich rang dyplomacji watykańskiej, czyli tej w Konstantynopolu, do tej w Paryżu, uważanej za najważniejszą. Pojechał tam, gdyż uważano, że trzeba zareagować na sprzeciw generała de Gaulle'a na ówczesną nuncjaturę. Aż w końcu trafia do Wenecji, gdzie też może wreszcie oddać się pracy pasterskiej, którą zawsze chciał czynić. Podczas tej długiej drogi Roncalli zyskuje wrażliwość i doświadczenie, które widać potem podczas pontyfikatu. Znajomość wschodu, znajomość dalekich krajów, jak ówczesna laicka Turcja, jak i Francja, czyli tamtejszej nowej teologii, księży robotników, którzy po jego wyjeździe byli prześladowani. Umie ich słuchać, choć wydaje się, że nie za bardzo ich rozumie. Jednak zyskuje dzięki temu potem bardzo wiele. Porta via alcune sensazioni, convinzioni importanti. Come mai nella sua mente, nel suo cuore è nata questa idea? Jak to możliwe, że zrodził się w nim pomysł zwołania soboru? Nikt się przecież nie spodziewał, że będzie do tego zdolny. Sarà in grado di convocare il nuovo concilio. Un po' sì, un po' no. Nel 1909 l'Enciclopedia Catholicisme. I tak, i nie. W 1909 roku Encyklopedia Katolicka podaje pod hasłem Sobór, że katolicy już więcej nie zwołają soborów, gdyż po zdogmatyzowaniu prymatu i nieomylności papieskiej, jeżeli pojawią się jakieś problemy, rozwiąże je papież. W praktyce jednak pomysł soboru krąży już od około 50 lat w Kościele katolickim, ale i w innych kościołach chrześcijańskich. Trochę przez to, że Sobór Watykański I został przerwany przez wojnę francusko-pruską, brakowało ostatniego posiedzenia i zatwierdzenia konstytucji o kościele, chociaż myśli się, żeby jeszcze raz zwołać sobór, aby go oficjalnie zamknąć. W latach 40. Pius XII powołuje komisję, która ma przestudiować powołanie kolejnego soboru. Ten sobór miałby być pewnego rodzaju soborem encyklopedycznym, który zbierałby wszystkie wyroki za czasów papieży Piusów, czyli taka wielka encyklopedia wyroków. Projekt jednak upadł. Quando Roncalli viene eletto papa, quest'idea di un concilio delle condanne è ancora nell'aria. Il cardinale Ruffini gliene parla. Kiedy Roncalli zostaje wybrany papieżem, w powietrzu krąży jeszcze idea soboru o wyrokach. Kardynał Ruffini mu o tym mówi jeszcze kilka dni po wyborze. Ale papież Jan, dzięki swoim doświadczeniom życiowym, miał inne spojrzenie na sobory. Był w miejscach, gdzie odbywały się sobory pierwszego tysiąclecia. Celebrował na przykład jubileusze soboru nicejskiego i efeskiego, kiedy był w Turcji. Miał też pewne doświadczenie ruchu ekumenicznego, który będzie mocnym prądem podczas soboru. To, co mówił więc o soborze, było inspirowane tym doświadczeniem. Należy temu wierzyć, bo sobór, który ma w zamyśle, a który powołał w roku 1959 i rozpoczął w 1962, jest soborem nietypowym. Kościół, czy to w pierwszym, czy w drugim tysiącleciu, powoływał sobory, kiedy trzeba było odpowiedzieć na bardzo ważne wyzwania, szczególnie o charakterze doktrynalnym, takim jak herezje, czy to w postaci dogmatów, czy w postaci potępień. Sobór Watykański II w zamyśle papieża nie miał ani powoływać żadnego dogmatu, ani potępiać. Przedstawia to pewnego rodzaju nowy typ soboru, który będzie bardzo problematyczny dla teologów kolejnych 50 lat, a który nazwie soborem duszpasterskim, co wcale nie jest jakąś słabszą rangą niż sobór dogmatyczny. Wręcz przeciwnie. Według jego zamysłu ten sobór miał mówić coś więcej. Oznacza sposób przedstawiania prawdy, który by odpowiadał na jedyną prawdę, jaką jest Jezus Chrystus. Ma vuol dire più che dogmatico. Vuol dire il modo di dire la verità coerente con la natura della verità stessa che è Gesù Cristo. Come la sua idea è stata. W jaki sposób jego pomysł został zaakceptowany przez biskupów na całym świecie? To il mondo. Ma in due modi. Il Papa non smetterà di prendere in giro i cardinali. Na dwa sposoby. Papież nigdy nie przestanie dokuczać kardynałom, bo kiedy zwołał sobór, zrobił to w zakrystii Bazyliki Świętego Pawła za murami, czymś na kształt małego konsystorza zwołanego ad hoc. Było obecnych 17 kardynałów. Żaden z nich nijak nie komentował tych słów. Wszyscy pozostali w ciszy. Dlatego też później, kiedy podczas konsystorzy mówiło się o soborze papieży, dokuczał im, że kardynałowie zaniemówili porażeni blaskiem nadzwyczajnego światła, w ciszy zgłębiając te słowa, pokazując, że brakowało im jakiegokolwiek znaku solidarności. Również kardynałowie bardzo ważni, tacy jak przyszły Paweł VI, będą mieli wiele wątpliwości. Un concilio voleva dire adottare quello che era stato il grande atto di coraggio. Bo z jednej strony powołać sobór oznaczało zaadaptować to, co było znakiem dużej odwagi soboru trydenckiego. Czyli wziąć to, co jest chorobą Kościoła, czyli biskupów, i sprawić, aby stali się lekarstwem na choroby Kościoła przez zwołanie wszystkich razem. Jest to coś, co ktokolwiek, mając minimum rozeznania w funkcjonowaniu organizacji, może ocenić jako niemożliwe. Bo jeżeli indywidualne osoby są powodem zablokowania drogi, to niby w jaki sposób, będąc razem, mieliby wprowadzić dynamizm? Montini pisze do swojego przyjaciela z Wenecji, że dużo lepsze byłoby zwołanie teologów. Z drugiej jednak strony odpowiedź opinii publicznej jest niesamowita, bo już przez pierwszych 6 miesięcy wszyscy są przekonani, że będzie to sobór reformatorski i sobór jedności. Ciekawe, że przygotowanie do soboru ucierpi przez wzgląd na samą swoją specyfikę, to znaczy tajemnicę. Nikt bowiem nie zdawał sobie wówczas sprawy, że dokumenty, które były przygotowane przez Kurię Rzymską, nie miały nic wspólnego z tym, co stało u źródła zwołania soboru. Tak więc początek soboru był dramatyczny. Zostaje przyjęty tylko jeden dokument dotyczący reformy liturgii, a który zawierał w sobie 100 lat reformatorskiego ruchu liturgicznego. Cała reszta, 69 projektów, zostało odrzuconych, co spowodowało, że trzeba było je napisać od początku. Ten ruch papieża, by przygotowania powierzyć Kurii Rzymskiej, można by nazwać albo aktem heroicznej wiary, albo wybujałej odwagi. Jednak ten ruch był wyśmienity, gdyż biskupi dzięki temu zrozumieli, że tak jak papież zostawił wolną rękę Kurii w przygotowaniu soboru, tak też zostawia wolną rękę ojcom soborowym w przeprowadzeniu go. E nell'arco di poche ore questo diventerà quello che noi conosciamo come il Vaticano II. Il Papa Giovanni è morto. Papież Jan umarł podczas soboru. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na sobór? Papa Giovanni è morto in un certo senso presto, nel senso che ha fatto il Papa 4 anni e mezzo. Papież Jan umarł szybko, w tym sensie, że był papieżem zaledwie 4,5 roku, co jakby nie patrzeć, było 1/6 pontyfikatu Wojtyły. Era stato eletto per quello. Miał to być papież przejściowy. Pod tym względem ta przejściowość była bardzo krótka. Papież Jan zdołał rozpocząć sobór nie tylko w sposób formalny. Zdołał również przekazać ojcom soborowym, że mogą przeprowadzić ten sobór w sposób prawdziwy, nie tylko ceremonialnie, to znaczy tak jak to bywało w średniowieczu, że papież przygotowywał dokumenty, a sobór je tylko uroczyście zatwierdzał. Tę myśl sobór podjął i nią żył w czasie swoich 3 głównych etapów, również kiedy papieżem był już Paweł VI. To, co różniło obu papieży, to pewna mała rzecz, która jednak pozostała ważna w Kościele po soborze. W tym sensie papież Jan był bardziej trydencki niż Paweł VI. Riuscito a creare questo clima e di questo clima il concilio. Papież Jan wierzy bardzo w większość soborową i nie ma obaw o mniejszość. W pierwszych fazach soboru autoryzuje większość, która mogła kontynuować pracę. Jaskrawy przykład to dyskusja o źródłach objawienia. Przygotowany schemat mówił w liczbie mnogiej, aby przeciwstawiać się radykalnie protestantom. Schemat jednak zostaje oddalony, nie ma bowiem wymaganych 2/3 głosów. Papież więc decyduje według woli większości. Paweł VI ma wizję bardziej polityczną i demokratyczną soboru. Dlatego uważa, że w takich przypadkach powinno się, jak to tylko możliwe, osiągnąć wymaganą większość, tak aby Kościół dał jaskrawy przykład jedności. W ten sposób również uniknęłoby się tragedii, jaka rozegrała się po Soborze Watykańskim I, kiedy to mniejszość odłączyła się i założyła Kościół starokatolicki. Forse non avremo nel prossimo futuro. Może długo nie będzie następnych soborów, jednak problemy, które tu się pojawiły, również są w sercu Franciszka. Myślę, że to jasne. Jednak wierność Franciszka soborowi jest inna od tej, którą miał Wojtyła. Papież nie cytuje go prawie w ogóle. Został wyświęcony już po soborze. To jest inna generacja, dla której wierność soborowi jest dużo głębsza i dużo mniej namacalna niż to było wcześniej. Nie ma nic, co mogłoby być jakimś formalnym wyrazem wierności soborowi. Jest jednak głębokie przeżywanie stawania twarzą w twarz przed wyzwaniami i reformami powodowanymi przez wierność Ewangelii. I maniera nowa, profonda. O Janie XXIII opowiadał watykanista profesor Alberto Meloni, z którym rozmawiał ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Jan Paweł II będzie dziś kolejnym polskim świętym, a co wiemy o poprzednich? Porozmawiamy o tym już niedługo. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm going to see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America. I've got a life to live. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me enough to forget everything that you've done is good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. Took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone, be alone. No, I've got a lie to live, America. I've got a life. 19 będzie, minut będzie 8. Przypominam Państwu, że to specjalna audycja poranna z okazji kanonizacji dwóch papieży, a Jan Paweł II to 31 Polak, który zostanie uznany za świętego. Wśród naszych kanonizowanych rodaków większość to zakonnicy i duchownie, także władcy, książęta i królowie. Najbardziej znaną polską świętą jest siostra Faustyna Kowalska. Z kolei jedną z najbardziej wyjątkowych postaci jest święty Andrzej Bobola. Ostatnim kanonizowanym Polakiem był arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, który został wyniesiony na ołtarze w 2009 roku, mówi Marta Gambin-Żbik, badaczka dziejów rodziny Felińskich. Polska miała w zasadzie trzech mężów opatrznościowych. Tak jak Jan Paweł II powiedział, że bez prymasa Wyszyńskiego nie byłoby papieża Polaka, tak prymas Wyszyński wzorował się, czerpał właśnie ze spuścizny Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który był jego poprzednikiem na arcybiskupstwie warszawskim. Gdzie się nie pojedzie, w jaki zakątek świata, to wszyscy wiedzą, kim jest siostra Faustyna. To prawda, święta Faustyna jest najpopularniejszą polską świętą. Ewa Czaczkowska, autorka książki Siostra Faustyna, biografia świętej. Co więcej, jej dzienniczek jest najczęściej tłumaczonym dziełem z języka polskiego na inne języki. Ogromną rolę w tym rozprzestrzenianiu się właśnie kultu Bożego Miłosierdzia miał Jan Paweł II. Andrzej Bobola to chyba jeden z najciekawszych polskich świętych. On sam praktycznie zatroszczył się o rozwój swego kultu. Ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita z Muzeum Świętego Andrzeja Boboli. Był 49. jezuitą zamordowanym w tamtych czasach na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Opis męczeństwa świętego Andrzeja jest jednym z najbardziej drastycznych opisów męczeństwa, jakie znam w historii chrześcijaństwa. Powiedzmy jeszcze trochę o tej drodze do świętości siostry Faustyny, bo to była droga dosyć wyboista i trudna. Życie miała bardzo trudne i to nie tylko ze względu na choroby, na cierpienia fizyczne. Zmarła przecież w 33. roku życia. Początkowo i to dość długo nie dawano wiary jej objawieniom w jej zgromadzeniu. Też nie ma się czemu dziwić. Wyobraźmy sobie dzisiaj w zakonie, że przychodzi młoda zakonnica, która nie ma ślubów wieczystych i mówi, że jej objawia się Jezus. No naprawdę, każdy by się zdziwił. Z upływem czasu świat o nim zapomniał. On sam o sobie przypomniał. Było to 16 dnia kwietnia 1702 roku, gdy ówczesny przełożony wspólnoty jezuitów w Pińsku i odpowiedzialny za tamtejszą szkołę zamartwiał się różnymi problemami. I wtedy zjawił się mu święty Andrzej Bobola i powiedział: jestem Andrzej Bobola, postarajcie się odnaleźć moje ciało, wystawić na widok publiczny, a ja wtedy otoczę ten dom szczególną opieką. Przez 3 dni trwały poszukiwania tegoż ciała i znaleziono je i okazało się, że ciało jest zachowane zupełnie w całości. Mam szereg poświadczeń i to od osób, które znam osobiście, gdzie Andrzej Bobola wyprosił u Boga powrót do pełni zdrowia pośród bardzo poważnych problemów zdrowotnych, jak na przykład w wypadku dziecka, które było już w stanie agonalnym, modlitwa za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, położenie na piersi tego dziecka relikwii Andrzeja Boboli trzeciego stopnia sprawiły, że to dziecko natychmiast powróciło do pełni zdrowia. Mało kto wie, ale Zygmunt Szczęsny Feliński jeszcze jako młodzieniec był jedynym Polakiem obecnym przy śmierci Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki, można powiedzieć, że był takim mentorem Felińskiego. Słowacki oznajmił pewnego dnia mu z radością, że widział wielką gwiazdę świecącą nad jego głową i rozmodlone tłumy klęczące u jego stóp w świątyni. Młody Feliński stwierdził, że są to słowa dziwne i niezrozumiałe. Siostra Faustyna przed śmiercią, umierając, wiedziała o tym, zapisała to w dzienniczku, że przyjdzie jeszcze trudny okres dla kultu Bożego Miłosierdzia, ale nie będzie on trwał długo. Aczkolwiek trwał prawie 20 lat, bo to był zakaz kultu w tych formach, które ona przekazała, a potem nastąpi gwałtowny rozwój kultu Bożego Miłosierdzia. Jestem przekonana, że to, co przeżywamy dzisiaj, to rzeczywiście właśnie jest spełnienie tych słów siostry Faustyny, bo ten kult Bożego Miłosierdzia rzeczywiście w sposób niezwykle dynamiczny rozwija się naprawdę na całym świecie. Historię wybranych polskich świętych zebrał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Wybranych, bo przypomnę, że od dziś będziemy ich mieli 31. A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the Man on the moon. trójka, za 10 minut będzie ósma audycja specjalna. Wiele wspomnień i opowieści o dwóch kanonizowanych papieżach na pewno się dziś pojawi i wiele takich usłyszymy. A jedną z najważniejszych skojarzeń związanych z Janem Pawłem II to papież pielgrzym. Odwiedzał wiele krajów i wszędzie wzbudzał ogromne zainteresowanie. I właśnie o tym ze słowackim kardynałem Józefem Tomko rozmawia ksiądz Krzysztof Ołdakowski z redakcji katolickiej Polskiego Radia. W jaki sposób Jan Paweł II kontaktował się z ludźmi innych kultur? Odwiedziliście przecież wiele krajów poza Europą. Nie miał on trudności w kontaktach z innymi kulturami. Bardzo szybko nawiązywał relacje. Lubił być między ludźmi. Pamiętam pobyt w Indiach. Na jednym ze spotkań przybyli chrześcijanie oraz wyznawcy innych religii. Papież po wygłoszeniu przygotowanego przemówienia zszedł z podium i zbliżył się do wielkiego tłumu zgromadzonych, których oczywiście pilnowały służby porządkowe. Wykonał tylko dwa kroki i w tym momencie tłum zafalował. Nastąpiło wielkie poruszenie. To oczywiście było niebezpieczne dla ludzi, którzy stali z przodu, ponieważ grupa z tyłu zaczęła naciskać i gdyby ktoś z przodu upadł, niewątpliwie zostałby stratowany. Dlatego też służby porządkowe bardzo szybko zatrzymały papieża w obawie o życie ludzi. Ale trzeba powiedzieć, że to jego wyjście do ludzi było czymś naturalnym. Zawsze chciał podchodzić do odgradzających go barier i być bliżej zgromadzonych. Ale ludzie w masie działają instynktownie. To kardynał, słowacki kardynał Józef Tomko. Za 8 minut będzie ósma. Words. Wiemy, że od 5:30 są już wierni wpuszczani na plac świętego Piotra, który wypełnia się, i wiemy także, że ta główna droga prowadząca na plac świętego Piotra no, jest wypełniona ludźmi, ale sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w okolicach placu świętego Piotra. Połączymy się w serwisie informacyjnym z naszym specjalnym wysłannikiem, a serwis za 4,5 minuty. She's on the run, but I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels, and he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Autopromocja.